حسنی سبق نا دا آیات یوسل دری پنزستم نا اغا امور مصلحہ ذکر کل اغا امور شفاغی باندی عذاب د فقیدو اغا امور ذکر کل امور مصلحہ او بیا رب العالمین د شہداؤ تذکرہ کولاو بیا امتحانات او بیا ور پسی ان الصفا والمروة من شاعر اللہ داغ نہم اعتراض د مشرکینو او داغی جوابنا او داغی جواب خیالو کئی اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والاو او مومنانو او ایمان والاو لا استعینوا بالصبر امداد غالی دا اللہ نا پا صبر سرا والصلاۃ او پا مسترا ربط ددی آیات دا مخصص رسو ربط داو چی دا مسلی کول دیر گران خبر آوا مخی چوشو دی زائنا امور مسلحازی کرکی لیتا ثبوت تا دا پارا دک لکی دو سو امور بیانی چی دا کارون کوا زرمتن گوا کہ مرگ در باندراشی نو مرگ در شہادت بحاصل کی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو استعینو بالصبری امداد غاری دا اللہ نا پا صبر سرا کلچ مسلاو دین بیانے اعتراضو نبکی گی کلب ہوئی یردا دیور کی سلطی فی گنتی ہوئی کلب ہوئی سدوڑے گنتی ورکی ہوئی وائراش تدل تا قرآن تراشا لرن گزارو نمکو بیمانا خدا ستا دا قرآن سر دشمنی دا کل کل زوائم مرگو تا چی دا زکم زائناستم دا محل توحید آباد دا مندرسے دار القرآن دا مجد توحید دے کدل تا پیغمبرم کینے او دا چاپزر کی زدوی عبل ازمیو مرگری توی تبلیغی مرگرو مائے دا چاہ فضل کی چی زدوی او کدل تا پیغمبرم چینے ورطا اگا زدی رائے رات پن راجی زکر زدی با کئی اعتراض کچھ اعتراضو نا کئی زد کی راغل رے اللہوی تب سکے استعینو بس یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاو استعینو بس صبر امداد غاری دا اللہ نا پس صبر سرا والصلاتی او پا مسترا مسترا ان اللہ ما صابرین یقیناً اللہ دے سرد صبرنا کو ما صابرین یو دے معیت خاصہ او یو دے معیت عامہ دا اللہ امداد عام دے او بیا معیت خاصہ دا اللہ امداد خاص دے خاص دا چا سر دے دا مومنان سر لکا قرآن اگرا دا دوار ذکر کئی سورت نساء اگرا آلت معیت عام دے میت عام درس کی استاد نے اس گا اللہ فرمائی یوسل اتم آیات د سورت نساء گورا اللہ فرمائی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ ځان پټي د خلکو نه او ځان نشي پټولې د الله نه، یا شرمېږي د خلکو نه غلط کار نه کوي نو پټې کوي. ولا یستخفون من الله، او نه شرمېږي د الله نه. دې چې شراب کی زنا کوي نو الله نه شرمېږي نه. وهو معهم، او اعلان کی د الله د دې سره دی از یبیتون، کله چې دې شپې شوګر کوي دا حق خلاف کی د دین خلاف کی شپې شوګر کوي. نو وهو معهم دې تمیت عامه الله د دې سره دی، یعنی الله د هر چا سره دی. حضرت الله شیش تم کلا شوف مئیت رضا میت عامہ اللہ دار چا سر دے، او میت خاصہ اگر سورت نال، سورت نال ہجر نحل، سورت نال یوسل اتیشتمیات، یوسل اتیشتمیات ان اللہ مالدینا اخرنے آیات سورت نحل سوالسمی سپارے اخرنے آیات ان اللہ مالدین تقاؤ والذین هم محسنون، یقیناً اللہ دعوے کسان سردے تقاؤ چزان ساتی د خلاف د الله او د پیغمبر نه، ولذینا او هغه کسان سره دی الله هم محسنون چغیوی نیکان، ګور نیکان او تقوادار الله او عزت هغه سره دی. دوی مئیت خاصه خوش یو مئیت آمد او هو ما هم اذ یبیتون، نو دلته الله مئیت خاصه ذکر کړي. اللہ فرمائی ایو الذین آمنو او ایمان والو استعینوا بالصبر امداد غاری دا اللہ نا پا صبر والصلاتی او پا مسترا ان اللہ یکنن اللہ مال ما صابرین سر صبر ناکو دے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اول لرزی مانا کو ولا تقولوا او موئی لمن دا غچا بارکی یقتلو فی سبیل اللہ چو جلشی دا اللہ پلار کی، فی سبیل اللہ یعنی فی دین اللہ دا اللہ پا دین کی دا اللہ پلار کی، او جلشی نو موئی دا غی بارکی اموات ابس مرا بل احیاؤن بلکی جو اندری یو مانا دیو مانا بل احیاؤن بلکی ترو تازہ دی. تفسیر قاسمی مانا کئی بل احیاؤن بلکی ترو تازہ دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پوئی گئی نا. گرم مشرکینو بوی او منافقانو شکل دا منافق اغرور مسلمان با جہاد تلارا او هغه به شهید شا نو وی به یار دا بس لاړل مرشو دا وی ابس لاړل مرشول ابس مړ به ورته وی لښتنې خوځوي داسې نو بیا بس شي نہ فریکوینسی بدل ہے نا موبائل والی فریکوینسی 91.2 بھی نتی 3 کا ہاں ٹیشن 91.2 ٹیشن بن. اللہ فرمائی ولا تقولوا موحی لمن دا چا بارکی یقتل فی سبیل اللہ نو منافقانو بوی چه دا محمد او د دم مرګري چې شهیدان کی نو دا بس لارل مرشول ذکر دا منافقان ورنو با اسلام راولو چی شیدان بسولو دا بس بینی توشی ننم وی مارا گیا سر طور تا شہید نوی وی بس مرشول اللہ فرمائل چی دیتا بس مرموائی ابس مرورتا موائی اللہ وی بل احیاؤن بلکی دی جوندی دی ابس مرن دی ولیک الا تشعرون لیکن تاسو نه پوئے گئی اس مبتدعین لو لگے دل ادی آیات بانی دلیل نیسی نو دلیل سرے لگوزات کو ماں خیالو کئی غور سلواؤ رہی دا انصاف پا نظر کے ملیان ناس چاہی بیان تھا اللہ کا مخ چاہی مخلوق تشا کی یو گزد و اناد وی گزد و اناد علاج نکی گی او یو ناپوئی وی دا ناپوئی علاج دا دلیل نرستو پویا دا اول مانی تا خیالو کئی او آغا مانا دبل احیاؤن زد قرآن نثابتو اللہ فرمائی ولا تقولو او موائی لمن دا چا بارکی یقتلو فی سبیل اللہ چو جلشی فی سبیل اللہ مفسرین وی فی دین اللہ دا اللہ پا دین کی موائی دا چا بارکی چو جلشی دا اللہ پا دین کی اموات ابس مرا بل احیاؤن بلکی ترو تازدی بس جزر ختم شوا کتوی چی دا ترو تازدی مانا چا کری دا نو در مقام کی که تفسیر در سرو تفسیری کاسمی ہو گورا اگر تفسیری کاسمی خو پنج پیرے نو کنا اگر وی بل احیاؤن بلکہ ترو تازدی زان سرو لکھ لیا بل احیاؤن بلکہ ترو تازدی اس طرح جی دا حیات چا مانا کرے نزوائم دا حیات مانا قرآن کرے دا قرآن کرے دا آیات یو سلسلور شپیتم گورا امدی پسی چند سورتو نباد اللہ فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف بوری دی مس کیوائم دمونو ممونو تمرازی زوز جار نیم انز بجی نباد اس جاری گم مملا کاتو تا امد امونو تا اللہ فرمائی ان فی خلق السماوات یقیناً پپیدائش دا اسمانو دزمکی کی او دا اختلاف دشپیو درزی کیو کشتی آغا چی روان دا پدریاب کی پس او دا چی پایدی ورکی خلقو تا وما انزل اللہو او آغا چرالی گی اللہ من السمائی دبرنا ممائن اوب فاہیا بیل اردوار فاہیا بیل اردوار بستر و تازکی پدیس رزمکا بعد موتیہا فضو چوالی ددینا و تمام مفسرین راوارو آغای دل تسمانا کیزا آغای وی دا چی جوندے دے جوندے شو ازمکا پس دا مرگنا نو دا ازمکی مرگ او جوند چالی دلے پا باران تر جوندے کی گی عمر کی گی سمو راب دے دل توس فاہیا بیل آردوا بستر او تازکی پدیس ازمکا نو دل تا بل آیاون بلکی تر او تازدی وائے قرآن دا مانا کرو که تفسیری کاسمی دا مانی قرآن کرو خود انصاف پا نظر لگو گورا در شانتی قرآن کی گن و ذہنو کی پاہیا بھی لار دورا جی خدا میں ایسا مختصر سویا تو نے بات کر لے لے شکتے قرآن رارو لے نشی او راړو نو لیسوي ویدای چې راړې راړې شلې وي واشتې جمله ورسره خیر دې فاحیا بلا زار بستر او تازه کوي پدې ترزمکار بعد موت اپ از دو چوالی د دینار حیات په قران کې په ګڼو مانو راځي ہوتا صرف یو معنی زکا سورۃ انعام کیوں گرا آیات 125 آیات کی کیا 122 کی او من کان میتن فاہینا ایاسو چو مڑا مر مان دین ورچنو فاہی ناو بجوندے کمگا گلرا پا دین سرا ذکا حدیث کی ترادی تبلیغیان حضرات تبلیغ والا مرگنی دایات دا حدیث بار بار ہوئی او تاسو ہم قتلے شتے روایاتو کی فضائل اعمال کم دے چن ذکر کا ان کی دا اللہ پنیز مردی او ذکر کا ان کی دا اللہ پنیز جوندی دی تو تو کو جوان دے او چی ذکر کے اللہ ہوئی تو جوان دے او کافر اگا تو جوان دے دے خو اللہ ہوئی مرد مرا ذکر ایمان نشتا دین نشتا دلتا حیات پماند دین چی دین ورکر آگے ناو من کان میتن پاہی ناو حیات پماند دینم دے تا یو ازدہ کے زمان میرا بات سورت فاطر لگو گورا ارض بدان راڑوں گورے انہوں بار بار تذکرے کسود تپوس کئی سوال کئی دانن میں اسنے درس دیواری بس ذکر پڑھو سے کہ الما پدیڈی رزق چرل چدام مسلد تڑی رضیات اللہ فرمائی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات سورت فاطر دو اشتم سپارا دو اشتم آیات آیات نمبر 22 دنیوی کے لیے نوجوانان و توام کی کورونو کی ماں ہوئی راضی دلتا زنانا دیوری کورونو کے پی منو باندی دا نوجوانان و دا پارا قبول ندا تیلی فون نکی گی ندا بنا کوئی دلتا راضی خوا چیز دا کئی دلائل وما یستوی الاحیاء وللاموات ندی برابر جواندی او نمرا دل تو جواندی نا مراد مومن دے او من نا مراد کافر دے تمام مفسرین راواخلا اوز دو جواندی او دمڑی اللہ وی برابر ندے یعنی مومن مسلمان اوز دا جواندی او مڑی ولی ذکر کر ذکال میت لا یسمع ولا یدرک شیئا مر ناوری او نفس پوئی گی اللہوی دا کافر جاہل چی پجال او کفر کراغلے زدی دے دے دا حق خبر ناوری او چی زدی قرآن تناس تے دے حق جان منی خوا تفسیر مدارک ہوئی شبہ الکفار بالموتا دل سے تشبیہ دے کفار دے مل سرور کا جو کافر مر دے او تفسیر کبیر شپگم جل یوسل سرورم سپبان ہوئی ما میں میتن یساوی فی لدرا کے حیا مرے دے جواندی سرے برابر نرے سنگا چی کافر دے مومن سرنے برابر نو مرے دے جواندی سرا ہاں دے کوئی مجھو نہ کہیو جو اندی دیو اوریو وینیو وی دنر زامنو اللہ فرمائی وما انت بمسمن من فی القبور نشی اورولے تا وما انت اونیت بمسمن من فی القبور اور ان کیا چاہتا چپا قبرنو کی دی قبر والا قرآن وی ناوری جو اجتماع سپارا ذکا تفسیر کبیر شپجشتم جل بیاو گرات اللہ سمسفا اگوئی فَإِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ الْمَوْتَى والنبیو لا یسما مماتا قبره مماتا وقبره. نبی تن شور ولی آگا چاہتا او ند نبی خبر آوری آگا چاہتا چی قبرنو کی دی دے وی قبرنو کی مڑی جوان دی دی مزونہ چاہی ویدن نرسیا دادی کم زائن راتو خول چی مزونہ چاہی ودن نرسیا تو ایک پا قبرستان دینو پلنگ کی مزا پرتوب کی زار دا مڑے لان دی نظر تا گوری ودن نرسیا دادی کم زائن راتو خول راتا شابہ نرا خلق گمرا کے الغرض دی آیات یو مانا چدا سری آیات پا مانا سسرا سرو تازہ گئی اس کے تو دا مانا کی چمو آئی آگا چاہتا چدا اللہ پلار کی وجل شمڑ مرور تمو آئی بل آیاؤن بلکی جون دی نتانا تپوس کوم چدے رستا مانا ماو مانا لا ٹھیک دا خدا جون متعلق دن تپوس کوم چدا جون سنگ دے کتوے چدا جون دا سنے چی مزونہ کئی زیرا مدد کو ماوری مزونہ کئی درشان صورت یاسین وی قبر کی نوائتو خو بیا قرآن نمانی اللہوی بل احیاؤن بلکی جون دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پوئی گئی نا اللہ اسے تو نہ پوئی گئی او تدا کی دا ساتھی چپا قبر دی لنگ کی در سنین گوری دا پنخت انہ نظر رو دیو تاوینی اللہ اوی ولیکن لا تشعرون تو قرآن نہ مانی گیا پبلی مانی ستا پمانی تو نہ مانی خبر پوچھ ہے کہ پوئی نشی او کتوے کی جوان دی دی نتال تپوس کم دا جوان سنگ دی که جوان آغا جوان وی چی آغا برزخی جوان دی آغا جوان چی آغا برزخی جوان دی ناغا خمونگا منو آغا خو منوائیو چی تو برزخی جوان دا مومن منی منجد کافر منو قرآن سر ثابت تھی تو سر ثابت تھی زکا چی کافر تا سزا ورکول کی جی ردا پکم جون سر خبر پوئی گی تو برزخی جون منی نو برزخی جون کی دا یاد لری مرگرو دا خبر نشتا چی برزخی جوان اگر دی دنیا دی جوان سر برابر وی برزخی جوان اگر دی دنیا دی جوان سر ندی برابر جوان مسامرہ ذکر کئی مسامرہ ذکر کئی اگوئی البرزخو لا یقاس علیہا من امور الدنیا دی جانگیر کی اشورو نمادہ مسئلوں کا چلا جوان برزخی دے یہ پوستر میں ہوئی تو پاگی لیکن برزخی جوان دے برزخی جوان نمسوک نو برزخ خود ہو مانا اس برزخی جوان منی چدا برزخی جوان دے نستا مشل گمن ہوئی چنا تے دنیا کی جسنگ جوان دے دے دا سے جوان دے دے او ستا سرچکل زمان مناظرہ وا نو تا داولی کلی وا ستا سو مشرانو داولی کلی وا پنیوی نیر ورطر مناظرہ وا چی دادا سی جوان دی دی لکا پا جوان دی دنیاوی اگر داوہ سو ما سرشتا نو مسامرہ خوئی چی البرزخ لا یکاس علی آمین اموری دنیا برزخ دا دنیا پا کارونو نا کیاس کیجی نو پا پوستر کی دل توڑی گئی پوستر لگو لو جب دکان میں کھیتا پائی لکھ لو چی برزخی جوان نو برزخی جوان تو سنگا پا دنیا کی آس کے لیکن صاف سروا رہا مسامرہ کوئی چی دا برزخ جوان دا دنیا پا جوان نہ کی آس کی گی کتوی چه دا جواندی دیو پا دنیاوی جواند سرا نزد آتوائیم چراش قرآن و گورا دا واوری طالبان دا مندرسو عالم واوری او مندرسو دا پنجاب چه دا لیوی دی ما ایزتاو سرو گورا ما پیتاسو بدعتیان یہی او مونگا معاہدین متبی سنتیو متبی دا قرآن یو او گو رتراتا قرآن چو غیزر تا خوم سورت نال ناوارو لگ سورت نالو گو رتا شلم آیات شاب زرزر راوارو چی دا گشی تیم نشتے اقبل مقام تا بزانم رسو کنا ختم تا رات ابراہیم ہجر نال شلمات اللہ فرمائی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء اللہ ادا تچیرا مدد کے نشی پیدا کولے سشے خپلا پیدا شوی دی او کتوے چی دینا مراد بتان دی نلاوی اموات مردی غیر احیاء جنور کی نشتا نبیاور پسی اگر سوئی وما یشورونا ایان یباسون او نکوئی گی دی چکل بپور تکڑی شیر کبرونا چا کمکل بود قبر کی خخ کرے چی دا مر شو دیو پا قیامت کی پورتا کی گی سو خخی پا قبر کی انسان کم مرے کرے نگر اللہ وی وما یشورون او دی نکوئی گی ایان یباسون چی کلب پور تکریشی بکبرن را اللہ وی امواتن غیر احیائن مردی زندگی ورکی نشتاو نپویگی چی کلب پور تکریشی بکبرن را دا مری یادی که بل سی یادی مری یادی که یو حیات راتو ہے تو خیزا چاہی چی ویلی چی مری جوان دیدی اللہ وی امواتن غیر احیائن وما یشورونا ایان یباسون ملدی جوانور کی نشتا کیو آیات نو دعایا تشول گور پسیو گو سورة الامران داتا چیوے حیات او حیات تی راشل قرآن گو رمڑا دادر خطول دنیا زماوری نو چه غلط و راشه کنا ما پویا که یا با دیز پویا که ما زو خدا چه روایت اگر اللہ و القرآن کی صورت آل عمران 169 آیات کی دیت آیاتو نو این اگلی کی جی بزر کنا ایسا دا آیاتو نو جواب دینا فلانی بزرگ ویلی و فلانی بزرگ ویلی فلانی سیف ویلی و فلانی سیف ویلی اللہ فرمائی ولا تحسبن الذین او گمان مکوا تپاکسانو قتلوا فی سبیل اللہ چو وجل شید اللہ پلار کی اموات ابس مر بل احیاؤن بلکی جوندی دی اند ربیم پنی زرخ پل یرزقون دی ترزق ورکو لکی گی اللہ وی اغا شہیدان اغیطا بس ملموائی جو اندی دی دی تغیز کور کو لکی گی اغیطا تفسیر قاسمی مانے آتا او دا قرآن اغتائی شہید جو اندی دی پا جو اندی برزخی او پات شودہ جسم نلائی پا قبر کی محفوظ تاتی خدا جسم دا سے ندے چاہا جو اندی دی لیدل کو لکی اور ادل کولشی مزن کولشی دا جون دی کوم ځای نه ثابت کو دا خودی د بریانو شرک دروازه کلاو که زما مهربان دیو بندی او مبارک شاہ سر تبرک بریلے نشی بلا احیاؤن اے بلا احیاؤن اند ربیم تفسیر خازن و گوڑ کنا اغتو ای بلا احیاؤن اند ربیم یعنی فی عالم الغیبی جو اندی دی اغزائی کی چگا عالم الغیب دے عالم دا غیب دے اگر تو دنیا نہ پٹ جائے دے بس جو اندری اس سنگ جو اندری اللہ یرزقون دی ترزق ورکو لکی گی دائی کیت کے خدا اس کے طرح سے جو اندری مسئلے کا خیال رکھیں او دا سے جو اندری لکا جو اندر دا دنیا نتانے تا پوس کو دا دنیا جو اندر دا دنیا خوراک تا مختاجی بھی کلی نہیں ہاں تا دنیا کے تو جو اندے خورش کے کنا دنیا کی جو اندے پر دنیا کی خوراک کیا کہیں کہ نہ کہیں اچ خوراک جو اندے رہے اور تو دا سی جو اندے پر جو اندی دنیاوی دامل پدی قبر کی جو دنیا دے جوان دا پارا خوراک ضرورت دے چاک ضرورت دے تو چاہ خوراک چاک کئی تو دا قبر کو بیادہ طول بولو نے بیدہ کرئی لیکن دا بولوں ضرورت دی بیا او کتن رے کہ دا جوان دیری او پا جوان دا جنت یا دا آخرت رزق ملاوی جی او دا جوان دی دا آخرت جنت اگر بولی دا سی دی لکادیس کرا دی خوشبوئی چه سنگ دا خوالی پا ذریعہ دا خوشبوئی پا ذریعہ اگر دا جوان دا جنت دا رزق اگر بولی ہو دی ناو در سرزم منم چی جوان دی جنت کی او کتوے چی دی دنیا کی جوان دی دی دنیا لور اختامات دیں بیا من او مسامرہ ذکر کئی چال برزخو لا یقاس علیه من امور الدنیا برزخ قیاس پا امور دا دنیا نکی گی نستا اگر دا پنجاب لیڈر چی وی چی جواندی دی او پا جواندی دنیاوی سرا نوائی دا براتا ثابتے دا بسکے دا براتا ثابتے چی پا دنیاوی جواندی دی خبر اگر سرواری تو چرتر کہ شہید دا دنیا پا جون جوندے دے سرے دے وہی شہیدان دا سی جوندی لے کا دنیا کی دے وہی جوندی دی دا دنیا پا جون نزو آئیم صفت القدیر ذکر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگا روایات شیخ القرآن لا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہم فضائل اعمال کے ذکر کریں شفا مقبرہ تیرے دو او مقبرے والو تو ہوئی او مقبرے والو اما نساؤکم فنکحات و اما اموالکم فقسمت او شہیدانو تاسو بیبیانی بل پا نکاو آغستی تاسو مالونا تسکیم شوال او بیا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ثابت ہوئی کہ چلی مرگریا دی جواب ورکولشوے نمتبے خجواب راکلے نو گورا چطوے جو اندے دے شہید پر جن دی دنیا بھی نو دنیا کی چو سرے جو اندے بھی داغتا خلی سر نکاو بل کولشی ہاں او چی او سرے جواندے وی داغ پجوان داغ مال تسکیمونے چی او چی مر خونی ما تو گورا چی دا خلا در تا ماتای که نم ماتای ورطوان جوان دنیاوی ندے داغ خزی سر بل نکاو کاو داغ مال تسکیم شو جوان دی دنیاوی ندے دا جوان دا کم زائی دے دا بردست قرآن ہوئی اموات غیر احیاء سورت نحل کی سورت ال عمران کی ہوئی ان سورت بقرہ کی ہوئی ولاکن لا یشعرون او جوان دو برزخ اگر منگا منو البدا وستنایا آخری صفحہ کی ہوئی واما فی احکام الدنیا فشہید میتن یقسم مالو وطن کا امراتو باد انقضائی باد انقضائی لعدتی وی ہر کی شہید دے پا احکام دے دنیا نغمر دے سرے شہید سرے شہید سرے او ذکر مردے کہ یقسم مالو مالی تکیمی گی و تن کا و امراتو او خزے پنکاب رکھلی باد انقضائی لیدہ باد انقضائی لیدہ دے دد پورکی دون آباد شہید مردے خواہ دے وئی یہ شہید خود در کی نر مونگوئی ویعات الانبیاء دے یہو کی چیونی سی سماو الموتا کی دے با شہید تلال سی آل تا در سیو چپائی دیونی سی کہہ رہا دے وئی نا آیات الانبیاء آیات الانبیاء مسئلہ کو مونگا شہید مرید نہ کہو مڑی مڑی نہ کہو آیات الانبیاء وہ خپ دیکھ پلے خبر چنچ حیات الانبیاء حیات تسنگ منی حیات دنیاوی کو بردخی دے بوئی دا سی جو اندے دے نبی پر قبر کی لیکن پر دنیاوی جو اندے دے چاہیت ترکم نہیں ہو کمہ کر رہا گے مولاو مولاو خواہ ماں تو ہی نبی علیہ السلام تو زمان سلام وایا او ورطوائے دا فلالی کیلی سری پتا فلالی کیلی دا فلالی جوی پتا سلام دی نمائی سی کمہ کرتا بسے نما ورته مې نبی عليه السلام ژوند دې سره سره غلش مې پلار ژوند دې په دې قبر کې نکې دي خاورو کې او نبی دې په خاورو کې ژوند دې کې خوده دا خوده نبی بیا دې بیا دای سره بیا دلیل دې یو آیات الانبیاء حالان کی تاریخ صغیر کی امام بخاری روایت ذکر کړی دی او دای وای دا مماتیان دی دای آیاتیان دی ممات الانبیاء دی دی وی انبیاء مری دی او مونگ آیا تیانی و دا مماتیان دی ورطوائی صرف مونگ نا تاریخ صغیر امام بخاری اگم مماتی و پاگر دا سر کفر پی پولے گا وکر او غویمن دا پنجاب چی ہے غویمن دا که غویمن غویمن اگوی چی نبی علیہ السلام تا مر ویل دا دا نبی علیہ السلام گستاکی دا ورطوائے ہو گویا یو روایت کی راضی بخاری کی روایت تے اگو امات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابن سلاسا و ستین سنا نبی علیہ السلام مرشد دریش پیتکال عمر کی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات گستاکی ہوا ہاں نبی تمن ویل دا گستاخی دا نو حدیث کی چرا دی دا حدیث کی گستاخی شوی دا زم بل حدیث چرا دی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووا امن سلات و ستین نبی علیہ السلام وفات چے دریش پیتکالو کی او بل روایت کی دا چرا دی خوبیزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا ابن سلاسو و ستین سنا نبی علیہ السلام روح چی کبچرو دی دنیا نتلو دار بقا تا نوغا دریش پتکارو دا مختلف روایات راوی نو دا آیات الانبیاء ہوئی کاموات الانبیاء نبی مردے نبی وفات شدے حیات پا بانا نا پوئی گی او ای آیات یہاں کہ آیات برزخی دیا غم منو آیات دنیاوی نا منو کھا نی منم در سرا قاتلی نا منم داد نبی گستاخی دا چتی آیات دنیاوی منی زکی او حدیث کرا دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناوی او در شان فاطمه زهرا رضی اللہ تعالی عنہ نام روایت سے اغه وی چې زمان نبی امام الانبیاء اغه چې وفات کی دون وی اللهم رفیق الاعلى اے اللہ ما در رفیق اعلی سلام علیو کا رفیق اعلی تفسیر المانی وی جنت فردوس را کا نتوے پدی قبر کی جوان دے دی او زوام جنت فردوس کی جوان دے دی نو دا قبر دے سر دے کہ جنت فردوس تاو تو ہے نو من وائیو نبی پا جنت فردوس کی دے نتوے پدی قبر کی دے نو تد نبی مرتبہ غردے کم جائتا لگو دیو بندی اک سو چکا کم جائتے غردے دا مائشی خبر نمانی دا فاطمہ تو زارا خبر نمانی فاطمہ تو زارا روایت دے ترمذی کی چی نبی جوان دے رہے پا جنت فردوس کی او تو ایک قبر کی نو قبر بہتر ہو کہ جنت ہو تو ایک گستاخی نے کہے تو خود پنجاب بریلیانو تا گستاخ ہوئے او امریکہ کے اوبل جائے چی دو نبی گستاخی ہو کہ ابھی پبارے کی جلوس رو باتی جلوس رو باتی او داتا چی دو نبی گستاخی کے اچت مقام نے دنیا ترا لے گی جنت نے دنیا ترا لے گی نو دا دنیا بہتر ہو آکے جنتا منگواہو جنت کی جوان دے رہو تو دنیاوی قبر کی جوان دے رہے دا گستاخان دی او ما سرے لکی نو جنخا کینی گورا تر نمانے بہو جور کرا بہو بنا دے فتح اللہ سر کینی ور سرما بس صرف دا پراپیگنڈی چی دے دا نبی علیہ السلام جون پا دی قبر کی نمانی آیا خلق مدوکہ کو جون دی منم جون دی برزخی نی منم جون دی دنیاوی ندائی نپا دنیاوی جون پوئی جو نپا برزخی جون پوئی جی خوبا جون دے دو جون دے دا چگے ہوئی داغا ملاو وی دنیا تو نگا داوانا را یو ملا در اوٹائی تیم تا با یو کور تا لار خون دیا گستے ہو دیچ در اوٹائی خون والی ربل پا کور چی نظری بیا نزی ملا در اوٹائی خون اگستے ہو در اوٹائی تیم بے کتر او سوق داسو چی خلق با ملیانو نسطر نکو لکا یو زل یو سرے را روان دی دو خد پلا رجی یو بلی توی خوری خوری مخبت که سره ده ناغه داسی چرانه جیشو نو آقا یو بلی توی خواری دا سره ده که مولا ده مولای پسرو کم نشده رو سطری تر ده دقا دما پا مصبنی خفده و مصبی نو جای با نیخ کورو لو رسلو یو رز آقا کور که خمه دار کچره پخشه ده کچره ها او نرے نرے باران دے یخنی ناو کسی رہے جب پوکی او ورکی سوچا گوری پا مسکی چولی دی سوچا گوری پا مسکی چولی دے چی وری کور تا راتلو او سم دی جبائی ماندرو پلا ملیان خزو تا صداگانی کے اکورنو کی گر دی دادا دی ملیانو حال دے خیال امان پوری والا اوری زمان درد ہاں دینا سطر بنے کو لپا معاشر کی مولا دے خواری مولا دے سطر سے مکا کیا لنے خبر تھا نو یو پا دیور پر دوئی نو آگا پلارا دو در اوٹائی تیم خوند اغسطے رے نو دیور اوٹائی تلارا نو جمعو یخنیوہ آگای کچرے پوخ کردے دو کچری پا مس کی کوغالے کردے کوغالے پیدر کند اون وڑو کے آئے کی سچا بوریا چولی خدا خاون ناستی اس شورو کئی جردہ باہر نہ وڑو اوٹا کلو تخیو کئی غار تازہ کا چرا دن نشو ندا خاون دیکھا جتو ہی میرے پر بیار آگے مکی سچا بور ندا خدا وردو ہی ماتے چل را جی ویسو بس خاون صرف آسی پا جگر اشوا وستاو زمانه کی گی او بستاو زمانه کی گی ستاو زمانه بیر الار فاقا قوغالی که دا جنگو تراخ تا نیم خاون طرف تا غوری لارل فاقا خانه کی او نیم خز طرف تا لارل مولا تراغ وی کتل نگا پویشو جی چل خوماتا دی نگا ورطوئی او خزی او سریا خبر زرطا پیسلنو کوما فیولینا زوام دنیا ټول جدا وجا دنیا ټول جدا وجا اج سره روان څنګه جدا وجا ودا دې سلام جدار دنیا ټول جدا وجا ته دې ورته دنیا ټول دای پردک او قبر دنیا ټول جدا وجا نو په پردک پیږي او نو په قبر پیږي دنیا ټول جدا وجا هر غرض د ملاون کې مجوړې کړي دنیا ټول جدا وجا ګور قرآن نو ګور قرآن کے لاسوں تو چلے نبی تو لفظ میت ویل بے دبی وا نو قرآن اور تو مر گئی نبی تو اللہ مر گئی اللہ وی قرآن کی انکا میتن و انہو میتون آیاتن راروں نا جا وقت دیر کی دی خبر پوئی گئی یہ آیات انکا میتن پنجاب تو تلو ما یہ سری سے په یو مدرسه د ایپیس کې داخل کړو نو ماته وي ته ما سره لاړ شه څه شاعتي وړي غړي وړي وي دا کاري چرته وړو چې لاړو نو هغه مرګری تبلیغي مرګری وکړو هغه سره چې لاړو نو هغه ورته وایي چې جی دا زموږ استاد د پنچیر نه فارغ دی نو سپین ږیره سړی زه میلمه وم په کار دی چې میلمه راغلی قدر وکړي نو نه وي دا پنچیر نه فارغ دی نو هغه کاري دی وایي یہ تو انہوں میتون انکا میتون و انہوں میتون والے نا میں کیوں آپ انکار کر سکتے ہیں اس آیات سے نہیں نہیں ایسے ایسے بولیں گے ایسے بولیں گے میں انکار کرتے ہیں واب رب کا آیات یقین یات عقل یقین انکا میتون و انہوں میتون ثم یمیتنی ثم یحین امت نسلتین واحیت نسلتین کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم میں اللہ قرآن کے صرف دو ذل مرگ بے لیو دو ذل جوان یو ذل مرگ کہ دمور پا گیڑا کیو لا دنیا تنور آگلے او دیم ذل مرگ کہ دی دنیا تراشی مر بشی او دو ذل جوان یو ذل جوان کہ دنیا تر آگے او دیم ذل جوان کہ قیامت کے بپاسی دا دو جل جون او دو جل مرگ قرآن خولے چرت ما تو مقتدینو او زانتا دیوبند داویدارو قرآن کی دا سے آیاتو کئی چی دری جل مرگ ویلی او دری جل جون چاہا نبی یا مر اگر درم جل بانن جون دے رہے پدی قبر کی ما تو سای زمان چلیں جی بس دا خبر چاہتی ہوا اللہ خوئی انکا میتون و انہو میتون اے نبی تم مرکی دن کے ہو دویم مرکی دن کی دی اللہ کوئی اللہ کوئی ثم انکم بعد ذالک المیتون دعا او بیا اللہ ہوئی ثم یمیتنی ثم یحین بیا اللہ ہوئی ربنا امتنا اثنتین واحیتنا اثنتین قرآن کوئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم قرآن خوئی وعبد ربکا حتا آیات اکل یقین سو آیات نشول شپگ آیات نشول اللہ وعبد ربکا عبادت کو دخل رب حتا آیات اکل یقین تردی چراشی تاتا مرگ اللہ وی تم ملکی دن کے دوی ملکی دن کی دی پس مرگنا اللہ وی بیا بجوان بی بیا اللہ وی مرئی باو جوان دی کی گئی با بیا اللہ وی حمدتن جنتیان بوئی یا جانمیان ربنا متن اثنتین واحیتن اثنتین رب دو جل دی جون راکو دو جل مرگ نبیاوئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم کم کم سو کیا دی موت آیا دی انبیاء آیا دی اللہ وی دو جل مرگ دی دو جل جون دی اللہ نبی تو ہی وعبد ربکا آیات اکل یقین نبی تر مر گئی عبادت کا او تو اے پر مرگ نم نبی پر مسکی پر قبر کی وائد او دس لوٹا اور تطوری ظالمہ تو دے ہوئی دمور پر گیڑا کی جی سڑے جو اندے ہوئی ولی دے او دس کیسے وائد تا تو ہم دمور پر گیڑا کی جو اندے ہوئی مسکی سے چھتا دمور در گیڑے سر راگت جو اند ثابتے او تشبیہ ورکے د مور د ګیری او د دنیا جون او د اخرت جون دې کې ډیر فرق علماء خولې دی وای جون دی چلے مجھ کے حدیث منم انکار کے نکم خدا حدیث پر مقصد نہ پوئے گی اغامل متشکل دے نبی علیہ السلام کی معراج کا خطا نتا تو کہ بیت المقدس چلا رہا صحیح روایت کرا دی آل کے کیا تمز ور کرو طول انبیاء ہوتا نو بیت المقدس کے طول انبیاء جو انجری تو پدی قبر کے استان تپس معراج دعوا کیا ہوا تو وہی کہنا او بیا کی نبی علیہ السلام معراج تو خط نو دام بیا جوان موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے کرے ملاقات نو کم جائے اکرل برک پدی قبر کی جاہل جدی پادیس پویوم خطا دیس کو ایسا کے مانا کرا تا تو جو جی جوان دی حدیث پادیس من استاد نے زکا دائی دادیس ورطا ہوا ہے تاروخ براشی دا بیت المقدس او دوبارہ دا اسمان بیا بتی او دو خطائی وادا دی دا سی باندی دی پویوم روریا ما سرکینا دی توی عمل متشکل تا لکا تعبی لا دنیا کی جواندے دے او نبی علیہ السلام معراج تک خیجی نو داغل پڑو چگار معراج کے ہوئی جواندے دلتے لے اور پڑو چگار آلتا ہوئی دیتا ہوئی عمل متشکل دلتا نا داغا عمل دو جنا جنت کی دو پڑو چگار ہو رہی دا جید ابن ثابت تلاوت نبی علیہ السلام پارش ہوا ہو رہی دو معراج کی دلتا چرا گئی ویوی چې د زید ابن حارثه سامل دی سامل دی چې ما یې آیته تلاوت واورېده نو صحابه کرام وایي د الله رسول دی د مور پلار ډېر تابعدار دی وی که د مور پلار د تابعدارۍ د وجې نه ما د ده د پڼو چغار هلته واورېده بیا هلته وو دې ته وایه او دا خو دنیا هم تا ته وکړه کرکٹ په امریکا کې کیږي او دا غی عمل دلتا پٹی وی گوری اے نن نشل کالا تکالا نا کالا دو کالا اولان دی یو سڑے مل بھی دا غی ویڈو اکڑی اگر قبر کی خاور شوئی او پا غی ویڈو کی دلتا گوری عمل متشکل او پی جن دا اول میں ارتادی سیو بیا پا خبر کوئی گئی لقزم شیخ القرآن مر دی دا غی ویڈو دا تقریر یا سڑے خی خبر پڑی دشان سانحہ پا امریکہ کی او داغے عمل دلتا ٹی وی کے متشکل سی یا سڑے مل بھی او داغے سی ڈی کی سٹ موجود بھی وی سی آر کی موجود بھی آگا سے گوری حدیث بان جان کو یہ کہا کوئی نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام قبر کی مسکو مسکو وا کھا مجھ کو ندا سنگ ہو یار وہ تو دنیاوی موضوع ہے نا ہوا تو ایدا چن رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنجی ضرورت نبی علیہ السلام خصوصی دعا کروا کل کی بدر کی شہید شاہ نپلار خوب کی لیدا ورتوئی چھ اے زما پلارا دے جنت میں آمت نبی ما کا چراغا ہاں اوپ جنت کی تسری ان کی جنہ جنت کی الوت لارے نبی علیہ السلام تو ہوئی وی جما بچے ما تو ہوئی ما خوب کیوں لیدا چرازا ما پتا نبی علیہ السلام ور تو ہوئی یہ شہادت یا باچا برین داتا تا شہادت بملاوی جو جابر پلارا او بیا جنگ اوت کی شہید شو نبی علیہ السلام خوب کیوں لیدا یا جابری مالی ادراک ماما بیا نبی علیہ السلام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب کیوں لی دو اس دائی کم جائے خوب کی لی دلو نبی علیہ السلام کم جائے خوب کی لی دلو جنت کی لی دلو او نبی خوب لی دل مرقات کی ملال کاری احمد اللہ علیہ وی خوب دام گیا اسی وہی وی سوی وہی وی درشان اگر صحابی چیدی فضائل اعمال کے مجید تھے اگر لاس کے کچو جاننے کی پلاس کی نہیں ہو رہے یو لاس کچ بلاس بانی بلاس کچ کو منڈو لاسنو بیا کے کرے کاتر آگے پریشنے وہ جانڈے تحقیت پر وطن بل صحابی راگ اور جانڈے وارس دا تفصیل میں زجر دلتا ہوں کچھ بل جائے بنا کوما جنتے نزیاد تفصیل شو بل جائے بنا کوما چی بیاوی دلتے باسنو کو دلتے باسنو خدا پا غور واورا گنی دا پا انفری دیتا سو انفری کی رکاٹ کی گی خیر زیزان کرے یو سان ننے درس دا ریکارڈ اولی کا زان کراؤ دے انصاف پا نظر واورا آجی فتاق اللہ استاد سوئی دے انصاف پا نظر واورا یو پلد گمن دلائل گورا او بل پل راشا زمون دلائل گورا دا فتاق اللہ استاد زمون مشران پریدا او غلوی خلق دے اگر من دا گمن ممن سرا نبرا برو یو طرف تا زمان دلائل واورا بل طرف تا دا گمن پا آیات الانبیاء او انصاف تو خبر جابر رضی اللہ داغا صحابی نبی علیہ السلام علی دو اے لاس چھتی کشیو جاندہ تکتا پریوتو تابل صحابی پرین خدا حیدل تے ہو جاندہ مفتی ہوئی اگر تقریر کو لے جاندے ماندی لگول بیدت تے میں چیدہ پاس آو تو پا بیدت سے پوئی جی ستا فضل عمال کی بھی چی جاندے نیولے پا مندو لازنو کتے پریوتو نو بل صحابی قدر قرآو آئے دستا وہ تو جہاد نو منی سکا جاندہ نو منی جاندہ خدا جہاد نہ خدا تاس جہاد مرئی ننو فضل عمال کی دارے وات مہشتے او گوری بیا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام پا جہاد کی جاندہ اور کرے وان سا جاندہ نو منی نو سا جہاد نو منی او تو جہاد بھی منی لے چرتا بھئی جہاد خبر کولے خونے کی خولے منشی اللہ یکنو کا حضر کی سلور امیاش تنراغ ما اگر بوتا لے چھو یو رات ہوئی آپ پلے جی سلور بیاج تھی ملو گولی لگ دی پلے ملو گو میں آپ پلے ملو گولی پسٹ میں گو خاکتا باشوا رضی جواب یادا کسی رہے جی تاتن گئی نقل مشاہو لمر مجاہو تو یہ دعوت مور گئی ماں تے دعوت را کری مرکز کے لیر خاص تھی دادا کا جانگیری دے ماں تو ہی آپ پلے دی لگول میں قسم پا اللہ آپ پلے جکم عبادات کے خوندو آگا خوند پدی عبادت کی نوی لما خلق اندر پوری خنداگانی شروع کی دا سی خبر ہے چوئی چو قرآن تا کی نہیں نو خلق بندر پوری نخان دی خلق بندر پوری نخان دی جابر رضی اللہ عنہ آغا صحابی چی لاسولت کشول نبی علیہ السلام خوب کیولی دا چی اللہ وزر یور کریوی و جنت کی علوات کم جا علواتو کم جا جوان دیو قبر کی علواتو کم جا علواتو جنت کی بس دکا بچاتی ہو کہ بیا سوے بیا با نور پیم خیر تفصیلو کو او توی چی نبی علیہ السلام قبر کی مسکی زوام قرآن ہوئی توی وابد ربکا تایاتی اکل یکین اے نبی عبادت کا درب تر دی چی راشی تا تر مرگا نو عبادت تر مرگا دے کہ مرگ نبادن دے قرآن کوئی تر مرگا عبادت تے نبی تر مرگا کوا دیوئی نپس دا مرگ نم عبادت تے او تلاوت قبر کی کولو مجھ قبر کی کولو ویغا مال متشکل شیوخا جک عدیث کرا دی مادت آیات پیشت چلاوئی وابد ربک آت آیات اکل یقین اے نبی تر مرگ عبادت کا مرگ نفس عبادت مجھ عبادت ہے کسا سورت یاسین ویل عبادت ہے کسا دیوئی پا قبر کی کولو اللہوئی تر مرگ عبادت ہے او بل زر تا حدیث وائن چا حدیث صحیح کرادی نبی علیہ السلام فرمائی مات ابن آدم ان قطع ملو اذا مات ابن آدم کلچ بن آدم منشی ان قطع ملو داغ عمل ختم شی بی عمل نشی کولے الا من سلاس مگر غدر عملو چی دنیا کی کرو اگر جان چورتا کارو ورکی نو ابن آدم کی نبی علیہ السلام و انبیاء دادم علیہ السلام اولاد دیکھے نا دے دل ورکی دی کلی دی اذا مات ابن آدم ان قطع ملو نو نہ حدیث منی نو قرآن منی نو فقہ منی نو سبا منی سبا منی اکیر بس منی مر انصاف تو کبس انصاف بتا دے اس جوڑان دے او کیوی نو بیاو ددین انشاءاللہ زجر کتاب لکھوم او پورا تفصیل بے بیاکوم انشاءاللہ خوچوں کی دا خبرشتے نا نو دے اس ختمشو کہ چیری را چیری ختمشو خبر ہے کنا آج بس ختمشو منگم بھائی بس تک شوا پاتې دی ورته هغه ته اخلو بیا چرتا جرمانه چې وای کنه هغه به ته چرتا اخلو بیا یا به دکر ازدار دنیا نه لاړ شي نو زموږ ته رضای دی بیا ولا تقولوا لمن يقتلوا موای دا چا بار کی چې وجل شي دا الله پلار کی ہم واتا بس مرا بل آیا ان بلکی جوندی دی نو دی بڑی گالو بوی جوندی دی دا شہید روح راغلے پا بلی ناک سنگ ناستے بی بی زمائیو شاگر دو بڑی جو گنتی اگر ورطو اگر توی بچیا لار تا دو کا دکان تلار شا ورطو آیا چنن نجمیش پدا بابا جی راغلے دا قبرستان نا اور روح پا بلی ناستے چھ دو وقت ما خامے ورکو اسی نہ ناوخت شی بیا بچا کر ہوئی لندو کمزور ہو بیا بچا کر ہوئی دغه څه وی کنه وی پیمان وای اے نو زما شاګر ورته وای چې دا روح راغله په بلې ناس ته بی بی بابا ګډیر ګډاو ته بلې ته درو خو په لاس دې ماتي راتو چې موږ سره کینی روټه یو خوري کړه نو دا ورته وای بیا ورته دا څه چرچنا او شرګل چې په بلو ګرځي او بابا آگو پجن چرتا کوٹی تا نشو کتے بڑھاؤ او تیر آگلے پا بلی داستے آگے اور پسی چتر آگے سا ایک پار دکیر شا پنج پیریش بھی کنا پنج پیری استاد سرے سبر کوئی پنج پیریش بھی کنا نیگا خبر کوا حقا کوا پنج پیری بس داگا اوڑی کی ورد ہوئی وی سا چک جا جی بابنو گردی یا پلا سی مادن شی بڑھاؤ را تو دیشی مگزرا چی جواندے ہو لو تا سر پکت کی ناس کو خورا جو کولو او د جمعې په شپه په بلۍ راغلی ناست دی او د ماقامي په انتظار دی اے اے عالمگیری ذکر کوي بهترین فتاوا د فقیه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه وایي من یعتقد ان ارواح المشایخ حاضرۃ تعلم یذکر چا چې دا کی دول اللہ چې د نیکانو روحونه راځي او د خلق په حال کوي په بلای نه چې د وخت ما خامه ورکا نو تکفرو یا یکفرو یکفرو د کافر شو پدی و بډه به کافر کړی ودی مولیانو تا ته وی د وخت ما خامه ورکا بیا به بابا غریب پټکر روان وی شروع هیږي پټکر وبزي نو د وخت ما خامه ورکا ابای په مسله دی په یوم دا د بابا روح نو دادی جماعت کے چھتا دوخ پو روح ناس تو دا مسئلہ دا زان گیڑ تا جوڑا کروا چھتا وقت ما قامے جماعت تونے گا روح پا بیا خپا لارشی روح دا گو خدا دا دوخ پو روح چھتا امو پی جند کرا دا دوخ پو روح مو پی جند دا دوخ پو روح تونے گا بس دا گیڑ دوا چھتا دا خانہ دا بابا ترشی دا خانے تی جوڑا کروا کلب ایوی وی پا دی کبر کی لیش لیش لڑمان دی او دا تختی لڑمی الوا چی پخاکی نو دا لڑمان چی دا الوا کبر تورا چی نو دا لڑمان دی منی نا من دا چی پا دی الوا چی خپل لشی ورخاکی کی مدامنت اخلاص چی خلاص چی نو دا دا تختی الوا دا منی پسی لڑمی الوا پا خول دیر ضروری دی دا با دی بیگانوی دی زرو زرو او زری زریم پا قرآن پویشوی نو غیم کله فراری استادی گلے خطے دا داو فرا داو فرا کله فراری اگے راری چایا لی یرد آغا زلی چی قرآن بانی پویشن او زما پا سر بانی سر ماتی تھا تو خلافو کا زما واتا ندائی باوی دائی باوی سبی بی دی جناب آلی دا تختی دا لڑمی الواڑی را ضروری سنگا وی لڑمان دی مڑی بانی نکتی چی دا الواور تا ورسی کبر تا نو دا مڑی نرامنڈی کی پدی غورا علوا حقی کی نو مڑی تی بیغا مچی خورکی وی سوچا بولی اچھا ہوئی مولا سیکھ بھی دادے پا اللہ یکنو کیا دا بنیر میں یو شاگر دے میسیج کرے گئے وی مولاوی چھ چا علوا دا پی نسم دا شابان بانے پخا کا اور آوی لے گلے جماعت تاو مولاو خورا نو استاجی دویلی دی چی جماعت کو لائے ہو امام کو کائے تو وہ جنت کا وارث ہے چاہ جی پہ ملاو کرو لے ودا جنت وارث تھے جمع یہ شاگر دو اگا لارے مڑو نو دی نیائی داؤ یہ تختی الوا چی نکو تختی الوا سوچی ہوں گولی با رہی او دکھو آگا سوچی گولی چی مکی کدی وغر آ رہی نا دالے کوئی بیبی دا تسکے ودا ملا سے بیلو چی پلار سڑے مرشی پری قبر کی پہ لڑمان نکلی اور لیش لیش لڑمانی لار بڑی پگم چڑن بھی لڑا چھ تختی دال وا پکڑ کو سچو پڑی وڑ کے واچو بدا قبر تلاڑشی چلاڑشی نغمل اخلاص کی اے رامنڈی کی پدی الوا کے خپل نشین خلی نمبر اخلاص تو زما دا شاگرد اور تو وہی ابئی وی ہاں وی بی بی دا چنے کو دا د سچو کو الوا کو چلڑ مال پوری دای بہ نورم سر بھی گی نور بم گٹی گی نو پا قبر کی وقت بالوا کری بیا بچے دا بات لا دیر پریشانی پا نور وقت نو کی نو دا سی چل لے چی سچو گوڑو پا دائے بور کی لوگ انتظار واچو تو بچے دا لڑمان تو رسیو دا زارو دا الوا کری لڑمان بچن مرشی کرا خور تی بچے دا خبر دیم سیو کہ بڑے یارو کو پہنی دی وہ تلار چی دا جماعت دا امام ناول تپو سکا چی دا غسی کہو گی زہر پیا سکا دا جماعت امام دا چراغے جماعت امام تو وہی استاجی نیا میں ہوئی کہ داد سچو کو لڑوا دا لڑمان پوری دل کو بنور سر بھی نیچے تار بشی نو زمون پلار یو کو بدالوا کی نو ببل کو بس تار بشی زمون پلار بت نور سنگ جی بڑا کو بو تو ملاوی کی نا نو ونیا دی سو ونیا میں ہوئی چلے گا دار بت واجو یہ خبردار میرے دا کرو نے کہ دار ور کے والے چھ داد دی دو کو لڑم جماعت کی ناس تو دد گیڑ دا خانہ او پدی دا خانہ سامڑی تا پارسل کی دا ذکر انا خپدی دی صفا وایم لگا خپچی گئی پما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله مو ای دا چا بار کی چ وجل شی دا اللہ پلار کی مات ابس مڑا بلا یا ان بل کی ترو تاز دی بل کی جوان دی ولا کلا تشرون لیکن تا تو کوئی گئی نا حالان کی روح دنیا تا بیا ناراضی او درو دنیا کا حاضر دل دار کو پڑا کی دا عالم گیری ذکر کئی پدی کی زما موقف گرے بیا دا پنجاب علامہ سیو دے علامہ احمد سید سیو اللہ دی غری کی رحمت کی قبر میں خوشبویان اس لکھا دا سے انسان ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خو پدی پسلے جی گرے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ او خامخا امتحان کم پتاسو بشین پسشی من الخوفی دیرینا والجوی او دلوگینا مولا تاجور در زبی دا درس ہو ری ویستا دا درس امیانو تا دیر کاتی دی او امیان بی پوی گی خر نمائی نوست جوزن دا امیانو دا پارا او کلم مجانو مورتا وقت چی خودی اللہ دی خص آتی اللہ دی صحت ہو رکی دیر تکلیفونا و مصیبتونا دی اللہ دی صحت ہو رکی ویستا و درس دیر شمتی بلی جوام پوئی گی اللہ دی نور شیخ صاحب تلیفونو کو وی اللہ دی علم عمر کے برکتو نو آچو یقینی چی وی کم عمر کی خدا پاک تا تکم فساد در کرے اللہ دی عمر کے برکتو نو آچو اگر جب ہم چاویلی یا بے اور دلی من کو سنیو خدا استادار استاو دعا کرنی تاو دا دعا گانو دا شاید اللہ پا ممانی عباد لری ہمیشہ ہمیشہ خوچ کم وفات کی اللہ دے قبر دا نوری انوار رحمت نچ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ وَلَا كِلَّا تَشُرُونَ لَيْكِنْ تَاسُبُوِ گَيْنَان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ او خامقا اللہ و امتحان کم پتا سبان دی من الخوف دیرنا یرا اللہ او بندہ پتا امتحان کم دیری یری نہ مراد تو اس مسئلے بھی بیان کرے رکھتا خوبی مسئلہ امتحان برازی امتحان خلق بجگر کئی نو من الخوف دیرنا یرا سوا کہ گرے مر بشیو مر بدی کو یری بدی خوتب یری گینا بیادویم امتحان والجوعی او دلوگینا لوگ برازی سب ادری سلور گنتی قرآن تناستی روجو کی وہ بیاسم ملو گئی ترمازگر بناستی خدا با امتحانی گو رکھا ہاو دیم امتحان ونقص من الاموال او دنقصان دمالونونا ذکر چی گاڑی کاروبار با پریدی قرآن تبرازی ندا با نقصان دمالی خدا نقصان دمال باخرت کی گرے فائدہ گردی خواہ یا ونقص من الاموال او باغنا بدی اجاڑ کی باغنا باغنا او مال بلکہ مال بدی نیلام کی لکا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چداغ مال نیلام کا او سلورم امتیان ولا انفس او امتحان د نفسونو نا بچو اولاد کا دامن او مرگری بدر تو وجنی نفسونو بارے با امتحان ہی مرگری بدر تو وجنی او دا امتحان دیر ظالم امتحان ہی گیا دیر دا ظلم سرا ونقص من الاموال او دا نقصان دا مالونو نا ولا انفس او سلورم والثمرات او دا نقصان بلکہ پنجم والثمرات او دا نقصان دا میونا نقصان دا میو باغونا بدی اجار کی اے یو امتحان الخوف دیم الجو دیم نقص من الاموال سلورم والانفس پنجم والثمرات سو امتحانات شل یو امتحان الخوف یری بدی عبداللہ بن عباس وی خوف نکم یر مراد دا رغو یر دا دشمن بدی یری امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی تفسیر قرطبی ذکر کئی چھ مراد دا یری نا دا اللہ یرم دا کلے چھ دا اللہ یرد ازر کراغا نبیان کامیاب امتحان کی او ثمرات نسو مراد دے نو تفسیری کرتے بھی وہی او امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہی مراد دینا اولاد مرگم دے ذکا ولد الرجل ثمرت قلبی اولاد دے سری دفر میوالا لکا حدیث کرانی نبی علیہ السلام فرمائی کلچ بچے ملائی کی روح واخدی نہ لات تپو چکی اخستم سمرت افاد آبدی او ملائکو تاسو زما د بندا د زرمی والا واغستا نو فرشتی و یاو رب مستا د بند د زرمی والا واغستا نو بیا تی رب تپو چکی ما یکول آبدی زما بند د چیم چستوی نو ملائکو ورطوی چی ربا دائیوی انا للہی و انی لے راجون نہ لاؤوی چو ملائکو فشدو انی قد غفرتو گواشی چی ددی مور و پلار تا ما مافیو کا ددی مور و پلار تا ما گناو نا ماف کر نو سمرات نا مراد اولادم دے گورا اب تک سورا جی و دیو کی دا پنجو کھولی کدا بڑے امتحان نہیں کرے او کدا دو بڑے خوشحالی اللہ کے زمین کو استادان و رحمت نو دیجیے اگر بڑے داو رضی نہ مصیبت دی او دا دو رضی داد خوشحالو دی صبر دوں کو کلکشی نے امتحان کے بپاس کی درب طرف نہ بدرتے ہوئے رشی اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ یو دریم اولئک هم المهتدون او دریم و رحمہ و مہربانی اگروس امتحان نفس چدا پنج امتحان راغل وہ رجی وی وہ پا مصیبت رو امتحان انو کے پیر شوی آرہ رج مصیبت و امتحان دادو دا خوشحالی شوی او درب دا طرف ندری زیری شوال یاد کی دادری زیری اللہ وی ولنبلونکم خام خا امتحان کم پتاسو بشین پتشی من الخوفی دیرنا والجو یو دلوگینا ونقص من الاموال او دا نقصان دا مالونونا والانفس یو دا نقصان دا نفسونونا والثمرات او دا نقصان دا میونا وبشر الصابرین نو دا تفسیر علمانی نکترا واخلا انوی بشر مفعول دے دا فعل معذوفا دلتا فعل معذوف دے بلکہ مفعول دلتا معذوف کو دا بشر دا پارا نغوی و بشر الصابرین برحمت عظیما زیر ورک دیتا تو زیر ورک صبرنا پتا پالوی رحمت سرا اس اگر صبرنا چوک دل جو پی جنا الذین حق کسان دی صبرناک اذا صابتم چل چورشی گی دیتا مصیبتن مصیبت قالو نوائی دی انا للہ یقینا مندا اللہ و انا الیہ راجعون او یقینا بدی اللہ تو واپس کریشو دا صبرناک دی او دی صبرناک ہوتا دا اللہ دا طرف نسو تمغی ملاوی گی آئے آئے او گو رہو مسلمان کنا یو غریب تا چھ دا خان دا طرف نا پرین و شاباتے ورکشی آگا غریب پا جامو کی زائی گی نا دغه سره یو افسر خپل رعیت تا یو فوجی افسر خپل سپاہی تا تمغه لگے یو څومره خوشاله فوجی کړه خوشاله کی نه خوشاله ګوره ما ته زما ته تمغه لګولې ما دا د ضرورتمندۍ کار کړی هغه ټوله رس خوشاله چرته پلار جیت سو شاباشه او تحفو ورکی خوشاله چرته استاد شاګرد تا تحفو ورکی هغه شاګرد ټوله رس خوشاله ما ته می استاد ذاتی ویلی ما ته استاد کا باچیرا کرے دا خودر کنار مرا یو غریب عجز تا خان چندن مکی نو دا دی غریب وقتی ترخلو راجی حالکہ ولی خوش آلے نا خان را تا دلویلی دی تو لرد دے دا خان پا دلویلی ہم خوش آلے دا سی رکھے نا وزما رب مومن آ چی پتا دا پیندیم تیانات راغل او دا دی برداشت کرل دورد دا خوش آلے دی تیری کی زمان درم در طرف نواخلا دری تفی واخلا نور زیاد دوائم تفصیل پر زیادو وہ صرف درم تفی واخلا پا مصیبتون صبر پا تکلیفون صبر پا جیلون صبر دخل کو پا بدو ردو ویلو صبر چی تو قرآن بیانے ہو تب اکلکشی دخل کو پرواہو نساتی واللہ ویولائی کا دا کسان علیم صلوات من ربیم تا پسی پا پہنچرہ کم لگیائی او پا جماعت کم پلا رکو سا کم ہم در پسی لگیائی سبا شیخانی او سبا چیخیانی لچا با گیری بریت پہ خریلی لاس کی با تذبیر رہی او تا پسی با لگیائی جماعت کی با در پسی لگیائی خطبہ قرآن بیانے پروام ساتا او گورا درم دے طرف دے دی تفوتا اللہ ویولائی کا دوچسان علیم قسم نے کدا زنانا دا کٹوئی سمسی وجنے ماوی چی پدی کوجو کی تر ماجی جر سرے لگی آئی خون کئی قسم نے دا چی خون کئی سرے رانش اس کو بولی جی تلاوت چوئے ما یغی تبی رسو خوچا تاری تو رسی اولائی کالیم دا کسان پدی باندی خدا صورت بکرہ لگ وداس سے روائیو بیا با مخی بس نقطی وو تنگی با لگو زو مخی بیا با تاسو پویشی انشاءاللہ اللہ بیو کی چجون و فارو کی تراغی اولائی کالیم دا کسان پا دیبان دی صلوات من ربیم شاباتے دی دفر رب دی طرفنا و خان چی غریب تا شاباتے ورکی خوشا لی استاد چی شاگر تا شاباتے ورکی خوشا لی افتر پوجی چی پل پل سینتری تشاباتے ورکی خوشا رہی وہ بندہ زما درب در طرف نر تو خوشا لے ملاوی گئے تو خوشا لنی آفرین ملاوی گئے تو خوشا لنی خوشا لشا تفسیر کر سبی وئی صلوات اللہ علی عبدی عفو ورحمت و برکت و تشریف فی دنیا والآخرہ صلوات دیتا وئی چدا اللہ در طرف نہ بندہ تا معافیوشی رحمتوشی برکت نازلشی و تشریفو فی الدنیا والآخرہ او دنیا و آخرت کی اللہ شرافت و عزت ورکی قرآن تیکینو لی خلقو پتی و رضو کی زمیدارو تا و دکاندارو تا وقت ورکلو تا خپل ہر سو قربان کل قرآن تا درب در طرف نرد شاباتے در خلقو خبر دی برداشت کی در خلقو پراتی گنڈی سوک بوئی در تا مر خوشی شوئے خوشی کے دا کے تو لرزبت قرآن دے و ترجمہ دا قرآن دے و ترجمہ دا و دا خلق و خبر دے برداشت کی اللہ وی اولئک علیہم صلوات من ربیم. زنانو تو بوئی مزئی گرے دا کور کارو جارو دا دن پاتی کو پدیت غلط لیو تا قرآن دے قرآن ترجمہ دا وہاں دا قرآن دے دنیا کی نور سیدی ملا دا دا پیغمبر حدیث دی دنیا کی نور سیدی تی ماتا او خیال چھے دا قرآن نبل بہتر عمل وی بل بہتر کار وی ماتا او خیال قسم پا اللہ زاغ شورو کم خود قرآن نبل بہتر نشتا دا حدیث و بیانون نبل بہتر نشتا تم پہ کسو کانو دی زندگی تیرا کاؤ اگی تا بہتر وے پدی کسو کانو غلط کسو کانو چمڑی جوندی شلو منڈی والے اور شہیدانو منڈی والی او دا جہاد خبری نکے دا دین خبری نکے چرت مسئلہ دی بیان نکا او تو ایزب جنت نارشم او شیطان دی دوکا کئی کے نخا اولائک علیم دوست سان پدیبانی شابا کے لئے دا قرب دا طرف دار یو دویم اللہ و شابا کے دویم و رحمتن او میربانی دا رحمت دیو رکورتا خلق مالو دولتو گتو او تا درب رحمت اگر رحمت ہوا خیر مما یجمعون سورت یونس کی ہوئی چه دا خلق دا مالو دولتنا اللہ وی بہتر دی اگر رحمت دیو رکورتا قرآن وولا او زنانا او نوجوانانو او ریدن کو اللہ قرآن تا دا تولی دنیا دا بہتر بھی لی دی اللہ وی ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن زمر لی دولت تے کہ در طول دنیا دولت یعوضائی کی در قرآن سے نرسی او اللہ ورطا رحمت ویلی دی خلق دنیا اگتلا ہوتا قرآن اگتا لئے رحمت دکورتے اوڑو دیم سدرم وولائکا هم المحسدون او دلت سان دی پہجاد دی اللہ وی پہجاد دی خلق بتا تا گمراوئی خورب در تا پہجاد ہوئی اس وقت اخبر در چی در امنی او کدر خلق امنی خلق باہر سے وہی پرواہ مچاتا اللہ وی و رحمت او میرا بانی دا و اولائک هم المهتدون. انشاءاللہ سبابا ہاگا نام اعتراض ہو موقعی ختم بے کو لارم بری ایسا خزتن گی گئی ماں اللہ دے او کی دا سے چلے گیا یو او اللہ دے مرگم پدی گراو جنو اسم در تخرم خوب مرگ بھی ہوئے.